शिशु नहीं है, शिशु का अर्थ यहां पर किशोर है। तो वृक्ष शिशु, वृक्ष के जो अपूर्व नव किशोर हैं, उन किशोर में मेरी अपूर्व आशा लगी हुई है कि कब मुझे उनकी रूप माधुरी का मुझे दर्शन होगा, ये सब कंठाव के हैं। अब नाम गाने सदा रुचि, जब भाव भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो नाम गान में भी रुचि उत्पन्न हो जाती है। रोदन बिंदु मकरंद स्यंदी त्रिगंधी वराद्य गोविंद तब मधुर स्वर कंठी गायत नामावली बाला। ये बाला आपके नामावली का गायन करती हुई विराजमान हो रही है। ये विरहिणी राज बाला आपकी नामावली का ही गायन करने, नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में ही इसकी रुचि है। रोदन बिंदु मरंद स्यंदी दृढ़ इंद्री वराद, इसकी दृढ़ माने आंखें रूपी जो इंद्री वर हैं, नेत्र रूपी जो कमल हैं, तो कमल में होता है मधु मकरंद। तो यहां पर आंसू जो है वो ही मानो मकरंद की बिंदु के समान इसके नेत्र कमल से टपक रहे हैं। तो जैसे किसी खिले हुए कमल से सुंदर मकरंद की बिंदु उसमें कहीं प्रकट हो जाती है और उसकी गंध से भोरा आकर्षित हो जाए, ऐसे ही रोदन बिंदु मकरंद श्री राधिका का कृष्ण नाम ग्रहण करते हुए जो रोदन करना है वो रोदन ही मानो मकरंद है। उस मकरंद की सेंदी वर उसको बरसाने वाली त्रिगिंदी वर उनके इंदी वर हैं, उनके नील कमल शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो उनकी नीली आंखें नील कमल के समान हैं, जिनमें आंसू की जो बूंदें आई हैं वो ही मानो मकरंद की बूंदे के समान शोभा को प्राप्त हो रही है। दे गोविंद मधुर स्वर कंठी, आज मधुर स्वर कंठी कोयल के समान वो श्री राधिका गायत नामावली बाला, आपकी नामावली का ही गायन करती हुई विराजमान हो रही है। तो नाम लागे सदारुचि उसका दृष्टांत दीजिए। सुंदर रूपक अलंकार जो है उसका प्रयोग हुआ कि रोदन ही बिंदु है और नयन ही इंदी पर है। जो सांग रूपक है वो सांग रूपक का सुंदर प्रयोग है और मधुर स्वर में वह गायन करती हुई विराजमान हो रही है, आपके नामावली का वह गायन कर रही है। अब आसक्ति स्पद गुणाक्षाणी, ये भी भाव भक्ति का एक लक्षण है कि श्री कृष्ण के गुणों का गायन करने पर आसक्ति, गायन करने की आसक्ति। और यहां पर कह रहे हैं माधुर्यात् अपि मधुरम मन्मथता तस्य कामपि किमपि कैशोरम चापल्यात् अपि चपलम चेतोपत हरति हंत किं कुर्मा। श्री बिल्वमंगल जिस समय दक्षिण से आ रहे हैं श्री वृंदावन में और श्री कृष्ण उनको दर्शन दे रहे हैं, उस समय कहीं माधुर्य भाव को धारण करके ये उस माधुर्य में कृष्ण के रूप से मोहित होकर के उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि माधुर्यात् अपि मधुरम, जितनी भी मधुर वस्तु हैं उन मधुर वस्तुओं से भी अत्यंत मधुर होकर के आप विराजमान। सामान्यतः मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम श्री बिल्वमंगल ने भी निरूपण किया, वल्लभाचार्य जी ने भी निरूपण किया। वहां पर कहने का तात्पर्य है कि मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम ये कहकर कि जब बिल्वमंगल निरूपण करते हैं तो जगत का जितना भी मानुषानंद है उस मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मानंद तक जो 10 श्रेणियां हैं उनको पार करके उनकी भी अपेक्षा भगवदानंद और भगवदानंद से भी बढ़कर के कृष्ण आनंद सेवानंद जो है वो बारहवीं श्रोणी के श्रेणी में जो सेवानंद है उस सेवानंद की उत्कृष्टता अपने आप प्रकट होती हुई चली जा रही है। तो सारे आनंद माधुरी जो है उनसे भी तो मधुरम मधुरम कहकर के मानो ब्रह्मानंद का सुख, ब्रह्मानंद के सुख से भी बढ़कर के भगवदानंद का सुख, भगवदानंद के भी सुख से बढ़कर के श्री नारायण की भक्तवत्सलता कृपालुता प्रेमवशता आदि गुण उनकी भी अपेक्षा, नराकृत लीला श्री राम इत्यादि के गुण उनकी भी अपेक्षा कहीं श्री कृष्ण लीला, और कृष्ण लीला में भी श्री वीरेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर उनका श्री प्रिया जी के सामने नपारे हम कहकर के जो वशीभूत हो जाना वो अद्भुत होकर के विराजमान। तो मथुरा मधुरम मधुरम मधुरम मधुरम मधुर का भी मधुर ये कहने का था। तो माधुर्यात अपि मधुरम, माधुर से भी मधुर होकर के जो विराजमान है मनमत्ता तस्य किमपि कैशोरम, उनका जो कैशोर है वो कैशोर मनमत्ता मन को मत देने वाला है, उनका कैशोर भी कोई मन को मत देने वाला है। और चापल्यात अपि चपलम, चपलता मूर्तिमान होकर के आ जाए उसकी भी अपेक्षा चपल होकर के विराजमान है। हाय ये कृष्ण के रूप ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया है, बत हरते हंत किम कुर्मः, अब हम क्या करें क्या करें। ये श्री कृष्ण हमारे चित्त को हरण कर रहे हैं, हम क्या करें, ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं। तो माधुरी आता फिर मधुरम, जगत का जितना भी माधुरी हो सकता है वो जो मानुषानंद से लेकर के ब्रह्मानंद तक जो 10 सोपान हैं उन सारे सोपानों से भी अधिक मधुर होकर के ये कृष्ण माधुरी विराजमान हैं। और मनमत्ता तस्य किमपि कैशोरम, इनका जो कैशोर है वो मनमत होकर के कहीं विराजमान है। कैशोर का तात्पर्य है कि किम शील्यते अथवा किम श्रुणोति, जो कभी भी मुरझाए नहीं उसका नाम है कैशोर। डेढ़ फूल गुलाब को रसकुंड वर्णन किया है, तो वे किम शील्यते जहाँ कहीं भी मुरझान नहीं है, सदा जिनके नयन कपोल अधर खिले हुए रहते हैं ऐसे कैशोर होकर के, अथवा किम श्रोति जो श्री प्रिया के रूप मात्र में ऐसे डूबे हुए हैं कि कोई दूसरे की बात सुने ही नहीं, लोक वेद की मर्यादा का भी उल्लंघन कर दें, उसका नाम है किशोर। तो चपल या अपनी चपलन, चपल सा से भी अधिक चपल होकर के विराजमान, मूर्तिमान चापल्य से भी अधिक चपल होकर के विराजमान है, जिनमें निरंतर निरंतर चेष्टाएं विराजमान हैं, ऐसे वे लाल्य होकर के विराजमान। हमारे ब्रज का एक बड़ा सुंदर शब्द है लाल्ला, और लय धातु जो आती है वो कहीं चेष्टा के द्वारा, जिनकी प्रत्येक चेष्टा कुछ नूतन रस को उत्पन्न करने वाली है, और जो निचले तो रह ही नहीं सके, कुछ तो कुछ रस इतना है, रस की तरंग इतनी आ रही है कि उनमें कुछ न कुछ चेष्टाएं बनी रहेंगी, कुछ न कुछ चेष्टा करते हुए विराजमान हो, इसलिए वे परम परम लाल्य होकर के विराजमान। तो चापल्य चपलम, चपलता से भी अधिक चपल होकर के विराजमान है। बत हरति हंत किम चेतो बत हरति किम कुर्मः, वे हमारे चित्त को हरण कर रहे हैं क्या करें। वे चित्त का तात्पर्य है जो किसी वस्तु को सामान्य रूप में ग्रहण करे पहले, फिर बुद्धि के द्वारा उसका निर्णय करे, फिर मन के द्वारा उसका क्या उपयोग किया जाए इसका प्रयोग करे, और फिर अहंकार के द्वारा उसका आस्वादन करते हुए विराजमान। अप्रीत स्थल बस्त स्थल है। पद्यावली में निरूपण किया गया माने धाम के साथ में अत्यंत अत्यंत प्रीति के अत्रासी तिलनंद सद्म सक्तस्यात्रा भवत भंजनम बंधक छेद करो कि दाम भी अभूत बद्धोत्र दामोदर इथम माथुर वृद्ध पत्र बिगलत पीयूष धाराम पिबन आनंदाशुधर कदा मधुपुरी धन्य चरिष्याम्याम। मैं कब श्री मथुरापुरी में धन्य होकर के विचरण करूंगा, मथुरापुरी में कब धन्य होकर के मैं विचरण करूंगा ब्रजभूमि में, और यहाँ के लीला स्थलियों का दर्शन करके मैं कब उन लीलाओं का साक्षात्कार करते हुए विराजमान होऊंगा। अनधिकारी व्यक्ति के हृदय में भी तीन वस्तुओं के द्वारा प्रेम का उदय हो जाता है, ये रसकों का कथन है, देश काल और पात्र। यदि लीला स्थली का दर्शन करें तो लीला का स्फुरण हो जाएगा। इसी तरह से उत्सव आने पर, काल आने पर, समय आने पर अपने आप मन में उल्लास उत्पन्न हो जाता है। जन्माष्टमी आने पर, दीपावली आने पर, हिडोरा आने पर, तीज आने पर, होली आने पर अपने आप उल्लास प्रकट हो जाता है और फिर लीलाएं स्फुरित होने लगती है कि आज ये तिथि है तो वो लीला अपने आप स्फुरित हो जाएगी। तो देश माने धाम का दर्शन करके, फिर काल माने विशेष उत्सव की तिथि आने पर, और पात्र किसी रसिक वैष्णव का संग होने पर, जिस रस का वो वैष्णव है उसका संग प्राप्त होने पर वही रस कहीं ना कहीं सामने प्रकट होता है। तो देश काल पात्र की अद्भुत विशेषता, तो वही वर्णन कर रहे हैं यहाँ, पात्र की देश की विशेषता का वर्णन कर रहे हैं कि अत्रासी किल नंद सद्म, यहाँ पर नंद बाबा का महल था। काल के प्रभाव से भले वो लुप्त है परंतु अप्रकट लीला में तो विराजमान है। तो अत्रासी किल नंद सद्म, यहाँ पर नंद बाबा का भवन विराजमान था। सकटस्या भवत अत्र अभवत भंजनम, यहाँ पर शकट नामक जो असुर किसी गाया में प्रवेश करके श्री कृष्ण से बदला लेने के लिए आया, श्री कृष्ण ने शकट का भंजन कर दिया। ये शकट भंजन की जगह है। शकट ने विचार किया कि यदि रूप धारण करके जाओगे तो पकड़े जाओगे, पूतना रूप धारण करके गई पकड़ी गई, इसलिए अरूप बन करके जाओ और जो भी वस्तु हो सामने उसमें प्रवेश करके बदला लो। तो शकट के भीतर वो शकट नाम करके असुर प्रवेश कर गया और शकट को जब नीचे दबाने लगा तो श्री कृष्ण अपूर्ण रूप से बालक रूप में रुदन करते हुए अपने चरण का प्रहार कर रहे हैं और चरण को जरा ऊंचा किया, उसकी हवा से ही पूरा पूरा शकट अड़ा करके धूप दे दिया। तो माधुर्य का मतलब ही है कि माहेश्वर से आविर्भावे अनाविर्भावे नर्वल लीलाया अपरित्याग। रागवर्ती चंद्रिका में कृष्णा चक्रवर्ती जी द्वितीय खंड में निरूपण कर रहे हैं कि माधुर्य किसको कहते हैं, कि जहां मनुष्य लीला का त्याग न हो, ऐश्वर्य का चाहे प्राकृत हो रहा हो या न हो रहा हो, तो पूतना को मारने के लिए श्री कृष्ण को कोई नृसिंह जैसा अवतार धारण करना नहीं पड़ा, शकट का भंजन करने के लिए कोई वराह जैसा अवतार धारण करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। अरासुर बकासुर इनका वध करने के लिए उनको कोई विशाल जो अवतार है उनको धारण करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मनुष्य लीला बराबर विराजमान है और मनुष्य लीला का त्याग नहीं हो रहा है, और बड़े से बड़े असुर का वध किया जा रहा है। तो अत्वासी यहां पर ही शकटस्य अत्र अभवत भंजनम, शकट का यहां भंजन हुआ, शकटासुर को आपने नष्ट कर दिया। और अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये पंच परवा जो अविद्या है वो अविद्या को ही शकट के माध्यम से आपने नष्ट कर दिया। बंद छेद करो पितामह अभूत बद्धोत्र दामोदरा, श्री कृष्ण स्वयं सारे बंधनों को दूर करने वाले हैं। बंद छेद कर जीव के सारे बंधनों को दूर करने वाले हैं, परंतु दामोह अभूत बद्धोत्र दामोदरा, वे दामोदर ये वो स्थल है जहां पर यशोदा मैया ने श्री कृष्ण को डोरी से बांध लिया था और दाम से वे बद्ध होकर के दामोदर होकर के विराजमान हुए। इतम माथुर वृद्ध वक्त्र विगल, ऐसा कोई मथुरा का वृद्ध पंडा वो एक एक स्थान का दर्शन कराते हुए जब विचरण कर रहा है तो माथुर वृद्ध के मुख से निकलने वाली पीयूष धारा में पवन, पीयूष धारा जो है जो कथा चरित्र का वो वर्णन कर रहा था, उन लीला कथा चरित्र का श्रवण करते हुए आनंदाश्रुधरक कदा मधुपुरी, मैं आनंद अश्रुओं को धारण करके मधुपुरी में धन्यश्चराम्य चरामी अहम, मैं धन्य होकर के कब मथुरापुरी में विचरण करूंगा। धन्य कहने का मतलब यह है कि कृष्ण कथा ही जिसका धन है, ऐसा व्यक्ति कहलाएगा धन्य, जिसके पास में धन हो वो है धन। धन तो प्रेम रूपी धन जिसके पास में है वो ही धन्य होकर के, धन के योग्य होकर के जो विराजमान, धन का अधिकारी होकर के जो विराजमान, उसका नाम है धन। वे तब मैं धन्य होकर के इस प्रेम का पात्र होकर के विचरण करूंगा। यहाँ पर ये लीला हुई, यहाँ पर ये लीला हुई, स्वाभाविक रूप में ही यहाँ पर स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया। जहाँ किसी घटना किसी पात्र के यथावस्थित स्वरूप को वर्णन किया जाए वहाँ सदा स्वभावोक्ति अलंकार, और अंत में कह रहे हैं आनंद से युक्त होकर के वास्तव में मैं कब धन्य होकर के विराजमान होगा, इस प्रेम रूपी धन का पात्र बन करके विराजमान होगा। तो स्वभावोक्ति और अक्षोक्ति दोनों अलंकार के एक साथ प्रयुक्त, जहाँ वर्णन किया गया यहाँ ये लीला हुई यहाँ ये लीला हुई, ये विवरण होकर के स्वभावोक्ति, और फिर मैं आज धन्य हुआ ये अक्षोक्ति, धन का पात्र होकर के विराजमान। तो ये भाव भक्ति के कुछ लक्षण वर्णन किए। अब आगे कह रहे हैं व्यक्तम विसृणते वांतर लक्षते रथ लक्षणम मुमुक्षु प्रभृति नाम चेत भवे ऐसा रति नहीं। अब भक्ति का रति का लक्षण है, भाव भक्ति का लक्षण है कि चित्त द्रवीभूत हो जाए। तो व्यक्तम मिश्रणते वो अंतर लक्षते, चित्त भीतर द्रवीभूत होकर के विराजमान हो, ये रति का लक्षण है। कि आविर्भूय मनोवृत्तो बृजंती तत्सुक्ताम स्वयं प्रकाश भाष्यमान प्रकाशवत, वो जो भक्ति है वो शुद्ध सत्य विशेषात्मा प्रेम सूर्यांश साम्यवाद रुचि में चित्त मासन्न कर अपने ताप से चित्त रूपी लाख को जैसे गर्मी पिघला देती है, इसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण कथा श्रवण करके अनेक अनेक बार जो ज्ञानी जन हैं मुमुक्षु जन उनका चित्त भी विगलित हो जाता है कल जाता है। तो जैसे उस दिन वर्णन कर रहे थे कि श्री मत्स्य सरस्वती भक्त रसायन में रूपण कर रहे हैं कि चित्त है एक लाख और श्री कृष्ण प्रेम रूपी, कृष्ण भाव भक्ति रूपी, जब एक चिंगारी भी आई, एक रश्मि भी आई, प्रेम सूर्यांश साम्यवाद, एक रश्मि भी आई तो वो रश्मि भी रुचि भी चित्त मासन निकल, वह अपने ताप से चित्त रूपी लाख को पिघला दी। तो चित्त रूपी लाख का पिघलना, अब ये जो पिघलना है इसमें अभी आसक्ति नहीं आई है, इसलिए आसक्ति ना आने पर अभी लाख में रंग नहीं मिला, रंग मिल जाएगा तब तो स्थिर हो जाएगा। ज्ञानी का जो चित्त है वो पिघल तो गया, परंतु चित्त पिघलने पर अभी कृष्ण प्रेम रूपी रंग नहीं मिला है, उसका जो रंग है वो रंग तो ब्रह्माकारता में ही कहीं फंसा हुआ है, भक्ति में नहीं फंसा हुआ है, और उसके हृदय में दास्य सख्य वासल मधुर ये कोई रंग नहीं आया। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि व्यक्त माने कृष्ण कथा श्रवण करके मिश्रणता किसी ज्ञानी के हृदय में, किसी मुमुक्षु के हृदय में भक्ति से उसको कुछ लेना देना नहीं है, उसको तो संसार बनने से मुक्त होना है, वो मुमुक्षु है, मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उपाधि से मुक्त होकर के अपने आत्मा के स्वरूपानंद का अपरोक्ष उपाधि रहित होकर के आस्वादन, ये वो प्राप्त करना चाहता है कि मेरी उपाधि दूर हो जाए, वस्तु का बिना किसी दूसरी वस्तु के सहायता के मैं अपरोक्ष आस्वादन करते हुए स्थित हूँ, तो वो मुमुक्षु है। परंतु कृष्ण कथा श्रवण करने पर, ग्रंथ और संत के मुख से कृष्ण कथा श्रवण करने पर व्यक्तम मिश्रणते, उसका चित्त मिश्रणित हो गया, उसका चित्त द्रवीभूत हो गया है। तो व्यक्तम मिश्रणते, मिश्रणता आने पर अंतर लक्षते रथ लक्षण, उसके भीतर अंतर मिश्रणता, भीतर जो चित्त रूपी लाख था वो लाख जब पिघली तो रति का लक्षण तो दिख रहा है उसमें कि चित्त द्रवीभूत हो रहा है, ये भावभक्ति का लक्षण तो दिख रहा है, परंतु इस भावभक्ति को भावभक्ति नहीं समझना चाहिए, इस चित्त की द्रवीभूतता को भक्ति नहीं समझना चाहिए। मुमुक्षु प्रभुति नाम चेत भवे देशा रति नहीं, यदि चित्त द्रवीभूत भी हो जाए और कोई ज्ञानी रो रहा है, अब संसारी है विषयी है वो, तो पंत कृष्ण कथा सुनता है गृहस्थी भी, तब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसके रोमांच हो जाते हैं। तो इन रोमांच आंसुओं को देखकर के ये नहीं समझना चाहिए कि अरे ये तो बड़ा भक्त है, ये जो रोमांच आंसू आए हैं ये रोमांच आंसू केवल ग्रंथ की कृपा से या किसी संत की कृपा से उसको आए हैं, ये बड़े क्षणिक हैं, उसका लक्ष्य अभी है ही नहीं कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। गृहस्थी का लक्ष्य संसार भोगना ही है, और जो मुमुक्षु है उसका लक्ष्य भी केवल मोक्ष को प्राप्त करना। तो व्यक्त मन स्पष्ट रूप से मिश्रणता एवं चित्त द्रवीभूत जैसा हो गया है किसी ज्ञानी का, अंतर लक्षते रथ लक्षणम, उसमें कुछ रति के लक्षण दिख रहे हैं, भाव भक्ति के लक्षण दिख रहे हैं, कैसे शांति अभ्यक्ति मानसूनता आशावंद समत्कंठा, ये कुछ लक्षण दिख रहे हैं, एकाद लक्षण उसमें भी दिख रहे हैं। परंतु मुमुक्ष प्रभुति नाम चेत भवे देशा रति नहीं, तो यदि लक्षण दिख रहे हैं तब भी इसको रति नहीं माना जाएगा, ये कभी प्रतिबिंब है और कभी ये छाया मात्र है, ये साक्षात नहीं है। विमुक्ता कृतशय्या मुक्तरी अपने विमुक्त्यते या कृष्णे नाथ गोप्यासु भजत ज्योपि न दीयते सा भक्ति मुक्ति कामत्वा शुद्धा भक्ति अकुर्वता हृदय संभवेत्येषां कसम भागवती रति। इसको भक्ति नहीं समझा जाएगा, रति नहीं समझा जाएगा, क्यों विमुक्ता खिल तर्शया मुक्त ही रवि ब्रह्मज्ञानी। ये कृष्ण भक्ति ऐसी है जो कि जिन्होंने सारी तृष्णाएं त्याग कर दी, विमुक्त अखिल तर्श, तर्श माने तृष्णा, जिन्होंने सारी तृष्णाओं का त्याग कर दिया, ऐसे मुक्त ही रवि ब्रह्मज्ञानी जो मुक्त हो गए हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं, उन जीवन मुक्त जन भी ऐसी भक्ति को चाहते हैं। श्री सुखदेव जी, श्री संकादिक जैसे जो ज्ञानी हैं, जीवन मुक्त हो गए हैं, वे भी इस भक्ति को चाहते हैं, जिनकी अखिल तृष्णा दूर हो गई है, ऐसे लोग भी भक्ति चाहते हैं। भक्ति कोई मामूली चीज है क्या? ज्ञानियों की भी चाही हुई वस्तु है। कृष्ण अति गोप्यासु, और श्री कृष्ण भी इस भक्ति को अत्यंत तो गोपनीय रखते हैं, और अपनी गोपनीय रख करके अति गोप्यासु भजत्यों भी न दिए थे, एकाएक भक्तों को भी नहीं देते। प्रेम दक्षिण भक्ति, वो भक्ति यदि कृष्ण कथा श्रवण करके ग्रंथ की कृपा से किसी योगी में एक आंसू टपक गए, या किसी गृहस्थी में एक आंसू टपक गए, तो उसको ये भी समझना चाहिए, अजी मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, क्या रसिक हूँ, अपने आप को वो रसिक मान ले, ये उचित नहीं है। क्योंकि ये जो लक्षण जो दिखे, शांति अव्यर्थ कालत्व, कष्ट सहन करना, कृष्ण कथा में ये बना समय नहीं जाना, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंद कि कृपा करेंगे ठाकुर जी, उत्कंठा, नाम मान में रुचि, ये कहीं सन्यासी में ज्ञानी में भी दिखे, तो इसको यही समझना चाहिए कि ये तो केवल ग्रंथ का और संत का संघ का प्रभाव है। तो विमुक्ता कृताशैया, जिनकी सारी तृष्णाएं समाप्त हो गई हैं, मुक्त ही रखी जो जीवन मुक्त हैं, ऐसे लोगों के द्वारा भी इस भक्ति को चाहा जाता है। श्री संकादिक भी कह रहे हैं कि मारे हमको भक्ति आप भक्ति को आप प्रदान करें। संकादिक भी श्री नारायण से जय भैया शाप के प्रसंग में प्रार्थना कर रहे हैं। और या कृष्णेन अति गोप्या, श्री कृष्ण ने इस भक्ति को अत्यंत गोपनीय समझ करके भजत भ्यो भी न दिए थे, मुक्ति ददात करचित स्मन भक्ति योगम, भगवान मुक्ति दे देते हैं, भक्ति योग नहीं देते हैं, भक्ति योग को छुपा करके भगवान रखते हैं। पहले किसी भी भक्त को कहते हैं तू भोग लेगा, वो कहते नहीं भोग नहीं चाहिए, तब उसको प्रलोभन देते हैं कि तू मोक्ष लेगा, वो कहते नहीं मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, तब ठोक बजा करके श्री कृष्ण देख लेते हैं, तब प्रेम रक्षा भक्ति देते हैं। पर श्री कृष्ण का एक स्वरूप ऐसा है जो कि पाता पाता विचार न करके भी भक्ति देते हैं, एक स्वरूप ऐसा। तो श्री कृष्ण अधिकार का विचार करते हैं, श्री हरिनाम अधिकार का विचार नहीं करते हैं, परंतु अपराध का विचार करते हैं। श्रीमद महाप्रभु और महाप्रभु का पढ़ कर न अधिकार का विचार करता है, न अपराध का विचार करता है, प्रेम करता है, इसलिए उसका आश्रय कौन ग्रहण नहीं करता, इसलिए उनका ही आश्रय कहीं ग्रहण करना चाहिए। श्री जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज जल नंबर वृंदावन में रहे, और अंत में प्रधान नवद्वीप नवद्वीप क्यों जा रहे हो, बोले यहाँ अपराध का विचार है, ऐसे स्थान पर जाए जहाँ अपराध का विचार नहीं होती। महाप्रभु की कृपा ऐसी कि वहाँ पर अपराध का भी विचार है, अधिकार का विचार तो नहीं, अपराध का भी विचार है, ऐसा कृपा लोग नित्यानंद प्रभु का स्वरूप सिर्फ बोलने वाले को प्रेम दान करते हुए। साथ भुक्ति मुक्ति कामत्वा शुद्धां भक्तिम अपूर्वता हृदय संभवत्येषा कथम भागवती रति। जिनके हृदय में भुक्ति मुक्ति की कामना विराजमान है ऐसे, तो भुक्ति मुक्ति कामत्वा कि भुक्ति मिल जाए मुक्ति मिल जाए, नाम का आश्रय ज्ञानी इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्ञान है सात्विक, हरि नाम है चिन्मय, चिन्मय के द्वारा त्रिगुण की निवृत्ति होगी, सात्विक के द्वारा त्रिगुण की निवृत्ति नहीं होगी। सत्वगुण तो स्वयं त्रिगुण का एक भाग है, तो कीच से कीच नहीं धुलेगी, चिन्मय के द्वारा त्रिगुण का नाश होगा। इसलिए वे राम नाम का जो आश्रय ग्रहण कर रहे हैं वे इसलिए कर रहे हैं, ज्ञानी जन उनको राम से कोई प्रीति नहीं है, क्योंकि श्री हरि राम नाम श्री कृष्ण नाम वह चिन्मय है और चिन्मय होने पर संसार की निवृत्ति होगी, तो संसार की निवृत्ति करने के लिए वे नाम का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं, प्रेम के कारण नाम का आश्रय ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो भुक्ति मुक्ति कामत्वात् उनमें भुक्ति मुक्ति की कामना तो नहीं है, मुक्ति की कामना जरूर है ज्ञानियों में भी, संसारियों में भुक्ति की भी कामना है। तो शुद्धा भक्ति माकुरता वे अन्याभिलाषता शून्य कृष्णानुशीलन नहीं कर रही है, शुद्धा भक्ति नहीं कर रहे हैं, आनुकूल्यन कृष्ण को सुख मिले ये भाव उनके हृदय में नहीं है। कृष्ण को सुख देने के लिए वे कोई चेष्टा नहीं कर रहे हैं, अनुशीलन माने चेष्टा। तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, आनुकूल्यन का तात्पर्य है कृष्ण को सुख मिले इसके लिए की गई अनुशीलन माने चेष्टा, उसका नाम है भक्ति। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो शुद्धां भक्ति माकुर होता शुद्धा भक्ति नहीं कर रहे हैं। हृदय संभवत ऐसा कथम भागवती रहती, उनके हृदय में ये भागवती रहती कैसे उत्पन्न हो सकती है। किंतु बाल चमत्कारी तत्चिन्ह वीक्षय, तो किंतु बाल चमत्कार कारी तत्चिन्ह वीक्षय अभिज्ञान सुबोधय रत्याभास प्रतीता। यदि किसी ज्ञानी या किसी संसारी गृहस्थी के आंखों में भी आंसू आ जाए तो इससे बाल चमत्कारी जो बुद्धिमान जन है भी चमत्कृत नहीं होंगे, जो बालक जन है वे ही एकमात्र चमत्कृत हैं। बाल चमत्कार समझदार लोग तुरंत पहचान जाएंगे, अरे ये तो थोड़ी देर के लिए कहीं आया है, तात्कालिक प्रभाव है, स्थायी प्रभाव नहीं, बाल चमत्कार। तो बालक जन ही अब ये रत्याभास का निरूपण करे, यहां से एक नया प्रकरण शुरू हुआ कि रत्याभास कोई प्रकरण चल रहा था रत्याभास का ही, कि रत्याभास को देख करके जो समझदार नहीं है वे लोग तो चमत्कार में आ जाओ, अजी साहब बड़े भारी भक्त हैं, अजी साहब उनका क्या कहना, कैसे उनके आंखों में आंसू आ गए और कैसे रोमांच हो रहे हो, कैसे वे नृत्य कर रहे थे। परंतु जो बुद्धिमान जन है वो तुरंत पहचान लेगा कि इनका रोना इनका नृत्य करना इनका कृष्ण नाम में उन्मत्त होकर के जो कृष्ण नाम का उच्चारण करना वह संसार की निवृत्ति के लिए है कि कृष्ण की सेवा, कृष्ण की सेवा के लिए है, तब तो ये भक्त है और केवल संसार की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं तो ये ज्ञानी है, और केवल संसार के दुख की निवृत्ति के लिए कर रहे हैं कि कुछ सुविधा मिल जाए, इसका मतलब है अभी तो गृहस्थी नहीं पड़े। तो बाल चमत्कारी तो जो बालक है वे तो चमत्कार में आ जाएंगे। तत्चिन्न वीक्षय ये शांति अव्यर्थ कालत विरक्ति मान शून्यता, इन चिन्हों को देख करके जो समझदार नहीं है जिनका ज्ञान परिपक्व नहीं है जिनका परीक्षण परिपक्व नहीं है वे तो भ्रम में आ जाएंगे और चमत्कृत हो जाएंगे, परंतु अभिज्ञ सुबोध हुआ जो अभिज्ञ जन है वे सर्वदा ये ध्यान रखेंगे कि क्या यहाँ अनुकूल्य कृष्णानुशीलन है, क्या अन्यविलासिता शून्यता है, क्या ज्ञान और कर्म से अनावृत्ति है, कि ज्ञान के फल प्राप्त हो जाने पर, ज्ञान का फल है मोक्ष, मोक्ष प्राप्त होने पर भक्ति बनी हुई है कि त्याग कर दी गई, वो हो गया ज्ञान से आवृत हो। ज्ञान से आवृत होने का मतलब है भक्ति ज्ञान से आवृत कब हुई, कि ज्ञान का फल मिला और भक्ति को छोड़ दिया, इसका मतलब है भक्ति ज्ञान से आवृत हो। कर्म का फल स्वर्ग मिला, स्वर्ग मिलने के लिए तो भक्ति की, पर जब स्वर्ग मिल गया तो फिर भक्ति को छोड़ दिया, तो यहाँ पर कर्म से आवृत हो गई, ज्ञान कर्मा के नावृत। भक्ति ज्ञान शून्य नहीं है, भक्ति सदा ज्ञान से युक्त है, परंतु तो भक्ति ज्ञान से कभी आवृत नहीं, कर्म से कभी आवृत नहीं। तो आवृत होने का तात्पर्य है ज्ञान शून्यता नहीं, अनावृत होने का तात्पर्य ज्ञान शून्यता नहीं है, बल्कि ज्ञान का फल मोक्ष मिलने पर भक्ति का त्याग कर देना, यह आवृतता होगी। मोक्ष का ज्ञान का फल मोक्ष मिलने पर भक्ति को छोड़ देना, स्वर्ग मिलने पर भक्ति को छोड़ देना, तो वो ज्ञान और कर्म से भक्ति आवृत होगी। ज्ञान जी के बंगला तो बहुत बन रहे हैं, लाइन लग रही है, पर बन रहे हैं काय के लिए, कृष्ण सुख के लिए नहीं है, हमको कहीं परिणाम में कहीं लाभ मिल जाए, तो वो जो है वो कर्म से आवृत, कर्म से आवृत। तो बाल चमत्कारी बालक जब ही चमत्कार होंगे इन चिन्हों का देख करके अभिज्ञान सुबोध हुए, अभी जन जान लेते हैं, इसका नाम रत्याभास है। अब ये रत्याभास जो है वो रत्याभास दो प्रकार का होगा, प्रतिबिंबतया छाया रत्याभास हो द्विधा होता, कहीं प्रतिबिंब के रूप में और कहीं छाया के रूप में। जिनका चित्त एकदम निर्मल है उनके हृदय को तो समझ लो प्रतिबिंब, उन्नत हो जाएगा प्रतिबिंब, जैसे दर्पण है तो दर्पण में प्रतिबिंब पड़ेगा, पर जहां दर्पण नहीं है वहां पर केवल एक काली आउटलाइन दिखेगी, छाया मात्र। तो संसारी में तो छाया है, परंतु जो ज्ञानी है उनमें प्रतिबिंब है, क्यों, उनका चित्त निर्मल, उन्होंने इतना साधन किया है, तो साधन होने के कारण यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार इन सब साधनों को करने से उनका चित्त अत्यंत निर्मल है। तो ऐसे लोगों में कहीं प्रतिबिंब आएगा, पर प्रतिबिंब रहेगा कब तक, दर्पण में प्रतिबिंब तब तक दिखेगा जब तक कि बिंब सामने रहेगा, जहां बिंब से दूर हुए प्रतिबिंब गायब। दर्पण में जो कुछ दिख रहा है वो चंचल है, जो दिख रहा है वह स्थायी नहीं है, छाया भी चंचल है स्थायी नहीं है, जब तक बिंब है तब तक छाया है, बिंब है तब तक प्रतिबिंब है, परंतु प्रतिबिंब में कहीं अधिक स्पष्टता के साथ में भाव और मुद्राएं कहीं दिखती हैं, जबकि छाया केवल आकार मात्र दिखता है, जो शैडो है वो शैडो में कहीं काला एक पीछे से आकार मात्र दिखेगा, परंतु प्रतिबिंब में तो यदि भक्त का भी चित्त एकदम संसारी का चित्त भी यदि निर्मल है तो प्रतिबिंब दिख जाएगा, और निर्मल नहीं है तो छाया मात्र रहेगी। छाया में अधिक गहराई के साथ में कृपालुता इत्यादि गुण प्रकट नहीं है। अब यहां पर प्रतिबिंब और छाया इनका अब जो व्याख्यान है वो आगे करेंगे, ज्ञानी में कैसे प्रतिबिंब, ज्ञानी जनों में या किसी भक्त में, भक्त में भी हो सकता है संसारी में भी हो सकता है, प्रतिबिंब कैसे है वो, प्रतिबिंब और छाया का जो अंतर है वो प्रतिबिंब छाया का अंतर, परंतु शुद्ध भक्ति होना वो एक अलग बात है, रति होना वो एक अलग बात है। इसलिए निरंतर निरंतर साधन करेगा तो साधन भक्ति भाव भक्ति में, और भाव भक्ति प्रेम लक्षण भक्ति में परिणत होगी। नहीं वो नहीं होती। जय गौर हरि हो बोल, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद, जय हरि गोविंद, जय वृंदावन बिहारी लाल। कृष्ण के सुख के लिए चेष्टा, भोग प्राप्ति के लिए चेष्टा नहीं है। चेष्टा तो है, अनुशीलन तो है, परंतु अनुकूल्य नहीं। तो या तो मोक्ष प्राप्त संसार निवृत्ति के लिए है, तो ज्ञानी भी जो भज गोविंदम कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि संसार निवृत्ति हो, गोविंद से उसको प्रीति का लक्ष्य नहीं है। उसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है संसार निवृत्ति मेरी हो जाए, नाम ग्रहण करने से भक्ति करने से संसार निवृत्ति, संसार निवृत्ति में उसका लक्ष्य। महाराज ये क्या अपराध में परिणत होता है, क्योंकि नाम की अचिंत्य शक्ति को वो मतलब नकार के एक काम के वजह से नाम को भज रहा है। भले भले अपराध में परिणत नहीं होगा, नाम बड़े कृपालु है, परंतु बाद में ज्ञानी को भी माने उसकी वो मुमुक्षा दूर हो जाएगा, कृपा करेंगे। शुरू में भले कहीं हो तो ज्ञानी और संसारी जन ये सब आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ये सब अंत में शुद्ध भक्त हो गए। गजेंद्र अंत में शुद्ध भक्त हो गए। जो ध्रुव है वो भी शुद्ध भक्त हो गए, तो आर्थ भी हो गए अर्थार्थी भी हो गए, अंत में शुद्ध भक्ति हो, सब शुद्ध भक्ति, सब शुद्ध भक्ति हो। ये भक्ति अपने प्रभाव से फिर वो मैल को दूर कर दी, और वो नहीं है कि पहले मैल दूर करो फिर भक्ति आई। भक्ति में ये विशेषता है तो मेरे चित्र में भी की जा सकती। देख समझ तो सकते, जो इम्पैक्ट है वो तो आता ही है सामने, तो बहुत अच्छा है। सो द इम्पैक्ट इज देयर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट लुक एट द एनहांस्ड एक्सप्रेशन। यस एक्सप्रेशन इज नॉट सो क्लियर। आई थिंक योर हिंदी इज लाइक little bit more complicated than other speakers. you're more technical. More technical. Yeah. So sometimes it's a little bit more, it's harder, but it's harder, but it is good. Yeah. Very good, very good. Yeah. So now, because this is a limitation that unless we use those terminology, we cannot express the thing exactly. So to be pinpointed, we have to use and we have to accept that type of vocabulary. So it becomes sometimes very complicated and somehow. Even in Ashish. Thank you. You're doing very good. Yes. You're doing also other katha, Bhagavad katha and everything. Yes.